Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Слухайте Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. 5 грамадскіх дзеячаў Беларусі звярнуліся да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і абранага на гэтую пасаду Дмітрыя Мядзведзева адносна вызвалення Александра Казуліна. Зварот падпісалі Вольга Казуліна, Святлана Калінкіна, Алексей Кароль, Ігар Рынкевіч і Сергей Скрабец. У сваім лісце да кіраўнікоў Расіі яны заклікаюць паспрыяць тэрміноваму вызваленню з калоніі былога кандыдата на прэзідэнта. Сёння Ігар Рынкевіч і Сергей Скрабец перадалі тэкст звароту дарадцу амбасадара Уладзіміру Паўленку. Як паведаміў Ігар Рынкевіч, яны пачулі ад расійскіх дыпламатаў меркаванне, што пакаранне Александру Казуліну было неадэкватным. Лічу, цяпер можна казаць пра адкрыццё другога ўсходняга фронту ў змаганні за вызваленне Александра Казуліна, сказаў былы адвакат палітыка Ігар Рынкевіч. Тым часам яго цяперашні адвакат Зміцер Гарачка сёння наведаў Александра Казуліна ў калоніі. Перадае Алег Груздзіловіч. Сустрэча адваката Дмітра Гарачкі з Александрам Казуліным доўжылася болей за гадзіну. Вось што палітык паведаміў пра стан свайго здароўя. Сярэдне чувствую. Он сказаў сярэдне, вот так, фразаю. У Александра Казуліна шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся пасля 53-дзённай галадоўкі ў канцы 2006 году. Больш за паўгода пасля галадоўкі Александру Казуліну дазвалялі ў калоніі дыетычнае харчаванне, але потым гэты прывілей скасавалі. У турэмную сталоўку Александр Казулін па-ранейшаму не ходзіць. Харчуецца тым, што яму дасылаюць сваякі, паведаміў адвакат Гарачка. Зміцер Гарачка пацвердзіў звесткі пра тое, што ў калоніі ўзмацнілася інфармацыйная ізаляцыя ягонага падабароннага. Ранейшае актыўнае ліставанне казуліна з адрасатамі на волі амаль спынілася, кажа адвакат. Заходзяць, но очень-очень рэдка. Большой задержкой. Змитель Гарашко меркует, что Александр Козулин на дотерминовое вызволение уже не различивая. По воле адвоката и администрация колонии на урадце будет ставить пытание про такое вызволение. Нагадаю, Александр Козулин был апошним у списе 6 политвязнев, яких белорусские влады обяцали вызволить, как полепшить относины США. За некалькі месяцаў 5 чалавек з гэтага спісу выйшлі на волю, апошнім у сярэдзіне лютага Змітер Дашкевіч. У канцы лютага, калі Александра Казуліна на 3 дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны, шмат хто не выключаў, што неўзабаве будзе прынята рашэнне пра датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Аднак дагэтуль ужо болей за 2 гады экс-кандыдат на прэзідэнта знаходзіцца ў калоніі. Урад ЗША і кіраўніцтва Еўразвязу працягваюць патрабаваць, каб беларускія ўлады вызвалілі спадара Казуліна, а таксама спынілі рэпрэсіі супраць іншых апазіцыянераў. У самой Беларусі і за яе межамі некалькі беларускіх актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку з такімі патрабаваннямі. Былы адвакат Казуліна Ігор Рынкевіч, які таксама галадуе, распавёў Радыё Свабода. Я працягваю 8 суткі. Алкаев мне пацвердзіў, што будзе яшчэ галадаваць. Дарэчы, Алкаев згубіў 20 кілаграм, а сын ўжо 10. Зулікаў, што ў Ізраілі Рівкін Роман галадуе яшчэ. То дзе-то каля 8 чалавек. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння закончился термин зняволення активистов молодевых организаций, арештованных за удел у акции 25 соковика. Ля стену турмы на окресте на их с кветками сустракали родные и поплечники. Сярод их была и наша корреспондентка Любов Лунева, и она с нами на сувязи. До турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна прыйшлі больш за паўсотні чалавек. Сярод іх прадстаўнікі моладзевых арганізацый, большасць з якіх належаць да арганізацыі незарэгістраванай «Малады фронт», а таксама да моладзевай арганізацыі «Джынс за свабоду». На волю выйшлі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель, Алесь Ванчук, Кася Галіцкая, Салангін Андрэй, Александр Станкевіч і Ігар Панфілаў. Усе чакалі, што выйдуць 9 чалавек, але высветлілася, што Змітер Курза і Артём Скарабагатаў знаходзяцца ў турме і будуць знаходзяцца яшчэ суткі. Справа ў тым, што суддзя Фёдарова ў савецкім судзе, калі выносіла судовую пастанову, напісала час не ад 25-га з моманту затрымання, а з моманту, калі людзей арыштавалі на 10 сутак. Яна ў судовай пастанове напісала 16 гадзінаў 26 сакавіка. І таму міліцыянты паведамілі хлопцам, што будуць іх трымаць яшчэ суткі. Вось іх паплечнікі сказалі, што будуць падаваць скаргу, бо атрымліваецца, што яшчэ суткі іх трымаюць ужо незаконна. Люба, мы чуем на вашым фоне галасы, дыялогі. Выглядае, што людзі не спяшаюцца адысці ад сцену турмы. Таму што толькі што выйшла Кася Галіцкая, ёй уручылі кветкі, людзі стаяць і чакаюць, што магчыма на волю выйдуць гэтыя два чалавекі, якіх назвала Артём Скарабагатаў і Змітер Курза. Яны чакаюць, што магчыма некае ўсё ж такі рашэнне прымуць улады і выпусцяць хлопцаў, якія, ну, па сутнасці ўжо сядзяць больш, чым ім далі. Спецназовцы знаходзяцца побач з натоўпам. Тут і спецназовскі аўтобус, і аўтазак, і яшчэ некалькі міліцейскіх машын. Спачатку яны выціскалі людзей у сквер, бо было шмат людзей. Потым яны абкружалі, можа, з разоў 5 натоўп, і таксама спрабавалі выціснуць іх далі ад пляцоўкі, што ля турэмнай брамы. Але потым яны ўсё ж такі сталі па перыметры і папросту назіралі. Яшчэ прыехала сюды група дакументаванне так званае, і ўсіх прысутных здымалі на відэакамеру. Такім чынам, на сённяшні дзень на волю выйшлі 7 чалавек, у турме застаюцца 10, і калі не выйдуць гэтыя двое хлопцаў, яшчэ двое, і такім чынам 12 чалавек, 12 апазіцыянераў застаюцца за турэмнымі кратамі. Дякую, гэта быў рэпартаж Любові Лунёвай ад сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна. Адзін дзень у БНР. Выбіраем пераможцу разам. Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу. Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў. Выбірайце свой дзень у БНР. адрес свабода.орг. Працягваем праграму. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на сваім саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі, якая збіраецца размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Сваю нязгоду з гэтым выказвае кіраўніцтва Расіі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сустракаўся з кіраўнікамі краінаў НАТА на саміце альянсу ў Бухарэсце. У сваім выступе ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТА на ўсход. Появление на наших границах мощного военного блока, действия членов которого регулируются в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора, будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. И заявление о том, что этот процесс не направлен против России, удовлетворить нас не могут. Пяты артыкул Вашынгтонскай дамовы аб стварэнні НАТА прадугледжвае, што напад на любую з краінаў альянсу будзе ўспрымацца астатнімі краінамі як напад на ўсіх. Такім чынам, учора НАТА ўхваліла планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. Якія наступствы гэта можа мець для Беларусі? Меркаваннямі палітыкаў і экспертаў цікавіўся Уладзімір Глот. Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Мячеслав Гриб упевнены, американские заходы не закранают державной безпеки Беларуси. Яны накированы не на напад, а на оборону, подкресливая генерал Гриб. Беларусь, или так уже казать, можно достать и с других концов, больше далеких, не обовязково это ставит на мяжи с Беларусью. Мне кажется, что нема тут пытаний у таких, але с боку углежения политичного, особисто сегодняшнего политичного Беларуси, будет крик, будут претензии, будут некие погрозы, будет размахивание руками у той бок. Старшыня Камісіі Савету Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чэргінец лічыць, што Беларусі нельга страчваць пільнасць. Ён спасылаецца на тое, што пасля аб'яднання двух частак Нямеччыны Захад запэўніў, больш на ўсход прасоўвання НАТА не будзе. Але насамрэч сталася інакш, падкрэслівае генерал Чэргінец. Достаточно разместить элементы ПРО в этих странах, как наверняка появится огромное желание развернуть там оружие и наступать на него. Нам не надо стесняться об этом говорить и высказывать вот эту озабоченность, требовать ясности. Политолог Вячеслав Пазняк лічыць, да рашэнне, якое прынялі ў Бухарэсце, трэба ставіцца спакойна. Непосредных таких погроз это решение не мая, потому что системы, которые будут размещены, это не наступальные, а оборонные системы. Коли белорусские улады так уж занепокоены некими погрозами, то, может, фигурально кажучи, наибольшей погрозой в этом сенсе для Беларуси является вельми низкий негативный стан относительно и супрацовництва с Паўночна-Атлантычным альянсом. Може, это самое великое питание, якое выходит на первый план, коли мы обмерковываем нюансы третьего позиційного района супрацьповетраной обороны у Европы по суседству с Беларусью. Лічыць палітолог Вячеслав Пазняк. Пытанне, якія наступствы могуць мець рашэнні саміту НАТА, сёння працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды, палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец, а таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Экспертызу свабоды вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну а праз хвіліну, пасля таго, як нагадаю асноўныя тэмы дня, вы пачуеце наша пытанне, як беларусы ставяцца да імкнення Грузіі і Украіны далучыцца да НАТА. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Активістку незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзена крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі планы амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Александра Казуліна ў Калёніі наведаў адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Як мы ўжо паведамлялі, пытанне аб планах далучэння Грузіі і Ўкраіны да альянсу НАТО на саміце ў Бухарэсце было адкладзенае з тым, што да яго вернуцца ў перспектыве. А як вы ставіцеся да таго, што Грузія і Ўкраіна імкнуцца ўступіць у НАТО? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Я против, конечно, что они в НАТО входят. Американцы залезут опять сюда. Будет Грузия, будет Украина. Зачем это надо? Был как у нас союз, так должен и оставаться союзом. Украина нам дорога? Дорога. Грузия дорога? Дорога. Там сколько там белорусов живет? Зачем надо лезть? Раз они обещают там золотые горы, так давайте мы тогда в Украину уедем. Украина точно не выживет в НАТО. 100%. Это шаг Украины, что они должны сами выбирать, как им дальше развиваться. Жить, как мы, допустим, белорусы, или как западные страны, я не знаю, это их право. Мы будем относиться к ним так же, потому что они народ славянский, дружественный. Пускай, если они так хотят, пускай вступают. Я даже не знаю, как бы это вам прокомментировать. Литературу надо почитать. Против НАТО — это война, короче. Под боком будет, можно сказать, противник. НАТО же США преобладает. Грузия, когда войдет, как военное действие, она должна будет отправить своих солдат. И мирные жители Украины, которые в НАТО, они будут обязаны своих сыновей отправить на эти военные действия. А это все жертвы. Еще плюс в Украине может случиться так, что расставят противоракетную оборону военной базы. НАТО дать им сухарей поесть или что? Америка дала кому-нибудь жить. Лаптежникам там делать нечего. Их никто не возьмет. Я сам украинец со Львова, так я против того, чтобы вступить в НАТО. Аргументировать тяжело. Как-то отрицательно просто. Вот в новостях все это освещается, и так вот, наверное, больше из СМИ такое отношение сложилось. Это глупо с их стороны. Столько лет прожили вместе, теперь враги наши получатся, да? А против кого мы оружие готовим? Ну, я имею в виду и Беларусь, и Россия. Прибалтика уже там, Польша там, сейчас Украина станет там. Кругом белорусы обложили. Это неспокойно? Конечно же, все пытаются как-то развиваться, кто за счет Запада, кто за счет кого. Вообще-то, конечно, это их дела. Грузии и Украины. Я тоже согласен с этим. Это их право, они должны сами выбирать. Отношение будет точно такое же к Грузии, к Украине, как и к остальным, на мой взгляд. Это их право, они имеют право полное, как и все остальные страны, вступать в НАТО. Они в НАТО захотели, это их право. Як вы ставіцеся да імкнення Грузіі і Украіны далучыцца да НАТО? Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў-дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ. Перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама» вяртаецца на нашай хвалі ўжо ў гэтую нядзелю. І гэтая спецыяльная серыя будзе прысвечаная 20-годдзю адкрыцця курапатаў. Пасольства США ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі. У спецыяльным паведамленні консульскай службы амбасады США ў Менску зазначаецца, што цяпер амерыканскіх грамадзянаў тут будуць прымаць толькі па запісі. Апрача таго, ў консульскім аддзеле палічылі неабходным часова спыніць прыём большасці заявак на выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Новыя патрабаванні беларускай МЗС аб скарачэнні штату амбасада Злучаных Штатаў назвала неабгрунтаванымі. Амбасада аднавіла выдачу візаў толькі 1 красавіка пасля двухтыднёвага перапынку, які быў звязаны са скарачэннем на палову колькасці амерыканскіх дыпламатаў у штаце амбасады. У амбасаді Злучених Штатів пакуль не ўдакладняюць, у якіх выпадках цяпер візы будуць выдавацца, а ў якіх не. Палітык Александр Дабравольскі, зыходзячы са свайго досведу паездак за акіян, паведаміў, што апазіцыя ніякіх льготаў па атрыманні амерыканскіх візаў не мае. Апазіцыянеры выконваюць тыя ж фармальнасці, як і ўсе, і таксама павінны даводзіць, што не збіраюцца заставацца ў Злучаных Штатах. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну а зараз дадзім слова нашаму слухачу, які раскажа пра праблему, якая яго хвалюе. Я специалист высшей квалификации, слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Вы знаете, сколько стоит поставить пломбу? Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей, я работаю полторы смены, с учетом всех моих надбавок, 700-800 тысяч. Три пломбы – моя зарплата. Я не был никогда ни в Народном фронте, нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 5. Новыя цэннікі з'явіліся і ў беларускіх прадуктовых крамах. Ад 1 красавіка павялічыліся цэны на малочную прадукцыю, мяса і хлеб. Як рэагуюць на гэта пакупнікі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У менскай краме рэтэйл эканаміст па цэнах спадарыня Людміла так патлумачыла падаражэнне малака, мяса і хлеба. Потому что у производителей данной продукции растут ежемесячно и цены на сырье, и затраты по производству, также энергоносители, там же масса вот этих вот затрат. Но это в пределах где-то, ну, и 50-10 рублей, смотря какая продукция. Это большой суммы, это будет где-то 100 рублей. Хлеб подорожал прикладно на 10-20 рублей, прикладно на столько же молоко и кефир, свинина на 120 рублей. Спадарня Людмила кажет, что такое подорожение для покупников малоприкметное. Весь народ как-то он понимает, то, что цены растут. На все растут цены. Покупники, с якими я погутарыў каля універсаму Талін, заўважаюць, што цэны на прадукты растуць і застаюцца высокімі. Многія людзі жывуць ад заробку да заробку, сабраць грошы на адпачынак і не мараць. А каб набыць адзенне, даводзіцца эканоміць на харчаванні. Пенсіянерка, пакуючы купленае ў краме, кажа: «Все дорого. Ну вот, кажется, ничего не купила, отдала 30 тысяч». «Ну это шмат с вашего бюджета». «Ой, муж миллион, я 300 тысяч пенсии. Ну это не каждый день такие покупки. А так, на одну пенсию я бы не смогла». Спадарня Наталья кажа: «Для меня это тяжело. Я живу только на одну пенсию, одна. Для меня чувствительно. Я не все могу позволить. Самое необходимое». «Ну а что вы купляете, звычайно?» «Молоко, маргарин, хлеб, батон. Ну я позволить себе, чтобы купить сыр, вот этот творожок хороший. Я этого не могу позволить. А я сегодня купила молока, и причем молоко беру 1,5, все-таки оно дешевле. Хлеб и батон. Мне на 2-3 хватит мне хлеба. Все понемножечку. Льгот никаких, сейчас же льготы все сняли». Пенсия у спадарні Наталі каля 400 тысяч. У лютом ее подвысили на 20 тысяч. «Ну что такое 20 тысяч? Если я вот сейчас пошла, вот за вот хлеб и молоко отдала 2 тысячи». Вероника пришла у краму с малым детем. «Денег тратим очень много. Когда идем, каждый раз минимум от 10 до 20 тысяч. Меньше никогда не оставишь. Цены подорожали на молочные продукты, вот, на хлеб. Ну, как бы хотелось бы зарплата, чтобы была бы побольше. И дети маленькие, очень тяжело с этим бороться. Ну, вот у меня муж получает 700 тысяч. Ну, в декретном отпуске нахожусь. Хватает притык. От зарплаты до зарплаты». Спадар Микола каже: «Цены подогнали. Цены большие, а живем еще, еще по-старому. Тримовуется. Политика такая». З наведнікамі прадуктовых крамаў размаўляў Алесь Дашчынскі. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» на Ступалажанку беларускія памежнікі сёння ўначы высадзілі з цягніка «Менск-Варшава» на беларуска-польскай мяжы. Непаўналетняй дзяўчыне сказалі, што супраць яе нібыта заведзеная крымінальная справа. А на ўсе яе просьбы патлумачыць, калі распачалі справу і за што, памежнікі адказвалі, што яны гэтага не ведаюць, але дакладна ведаюць, што справа знаходзіцца ў пракуратуры. Летась на Ступалажанку судзілі ў крымінальнай справе разам з іншымі «Маладафронта» за удзел у незарэгістраванай арганізацыі. Яе сяброў пакаралі штрафамі, а Насту папярэдзілі. Апошнія гадзіны свабоды. Яшчэ сёння Сёння гостем «Начной свободы» будзе грамадская рэдактарка «Тыдня», палітык і праваабаронца Людміла Гразнова. У «Начных доследах» сёння размова пра змену людзьмі сталага веку сваёй прафесіі. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, чым ім не падабаецца іх прафесія. І таксама у нашым эфіры аповед пра калекцыянераў піўной атрыбутыкі. Іх з'езд пройдзе заўтра ў Менску. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы выказваюцца пра беларускую армію, пра зняволення Александра Казуліна і матэрыяльны дабрабыт. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык. У той дзень, калі ў Бухарэсце вырашалася пытанне пра пашырэнне НАТО, Александр Лукашэнка правёў нараду з кіраўніцтвам беларускага войска. Каментары слухачоў. Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков всех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство Белькевич-Целигорск. Проводятся маневры. Это западная часть фронта, по его мнению. Мы прикрываем, закрываем. От кого? Тратятся огромные деньги. Генералы, полковники эти настолько зажирели, платят зарплату им такую. 3-4-ярусные подбородки. Встать уже не могут с места. Он считает, что это они грудью лягут за него. Все дело на Белоруссию. Никто не собирается нападать. Претензии имеет только к одному, к Лукашенко. Дарагія слухачы свабоды, у аўторак у Полацку распачынаецца суд над актывісткай маладога фронту Кацярыны Салаўёвай. Патрымайма нашу дачку, піша слухач свабоды ў смс-лісце. У тэлефанаванні выказванне на адрас Александра Казуліна. У мяне меркаванне на кошт Казуліна. Усім вядома, што Казулін атрымаў свой срок турэмны не за палітычную яго дзейнасць, а за яго хуліганскія ўчынкі, калі ён біўся з міліцыянтамі, парваў іхную уніформу. Калі б ён гэта зрабіў у Нью-Йорку з гэтымі копамі амерыканскімі, яшчэ копы былі б чорнаскурыя, дык яны б з гэтага Казуліна катлету зрабілі бы. А тут ён сабе сядзіць і адпачывае на лаўцы ў тюрбе, а вы носіце як спісанай торбы з гэтым Казулінам. Выказванне каментуе былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч. У суде мы доказали, что его деяния Александра Казулина не подпадают под криминальную ответственность и не являются ни хулиганскими, ни порушающими громадский порядок. Что тычется, что носимся с Казулиным? Да, мы будем змагаться за его вызволение столько, сколько треба. Потому что ни в одной краине света нема такого, чтобы кандидат в президенты был затриман и посаджен в тюрьму. Навод у Африки таких подей не было. Людміла Гразнова – самы лепшы грамадскі рэдактар «Свабоды». Спадарня Людміла, як вы ставіцеся да хвалі будаўніцтва ў краіне шэрагу шкодных прадпрыемстваў? На гэтае пытанне, дасланае праз СМС, адказвае Людміла Гразнова. Адмоўнае стаўленне да гэтага, таму што мы пераўтвараемся ў трэцюю краіну, куды скідваюць шкодныя прадпрыемствы, перш-наперш Расія. Мы маем Чарнобыль. Тэхналагічна і эканамічна нічога не змянілася з тых часов. Таму вялікая рызыка зноў будаваць нешта такое. Не трэба рабіць із Беларусі страшылку, як паўночная Карэя. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення 8029391224. На завершение выказывание про добробыт. Я специалист высшей квалификации, слесарь, наладчик. Зубы у меня заболели. Пошел за деньги. Одну пломбу поставить стоит до 180 тысяч. Это при зарплате моей 700-800 тысяч. В общем, рыба гниет с головы. Я не был никогда на Народном фронте нигде, но я не хочу жить больше в таком государстве. прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Говорить Радио Свобода. Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации. Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях. А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц. Свобода завсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрас у Беларусі: Мінск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Мінску 266-39-52. Яшчэ раз нумар мінскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з Міцера Бартосіка ў пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. Яна сёння прысвечаная вынікам бухарэсцкага саміту НАТА. Рэакцыю Беларусі на саміт і тое, як ён паўплывае на дачыненні паміж Расіяй і Захадам, абмяркоўваюць за круглым сталом палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Яшчэ напярэдадні саміту НАТО ў Бухарэсце разгарэліся палітычныя жарсці вакол яго магчымых рашэнняў. Асабліва востра абмяркоўвалася пытанне аб уступленні ў гэтую міжнародную арганізацыю Грузіі і Украіны. Але вось саміт прайшоў, здаецца, ніякіх рашэнняў, якія ўзрушылі б геапалітычнае статус-кво, не прынята. Як можна ацаніць вынікі бухарэсцкага саміту НАТО? Спадар Фёдару. Па-першае, я б усё ж хацеў азначыць, што на саміце не разглядалася пытанне аб далучэнні да самой НАТО Грузіі і Украіны. Гаворка ішла аб іх далучэнні да праграмы па дасягненню сяброўства. Гэта крыху іншая справа. У гэтай праграме можна ўдзельнічаць і 5, і 10 гадоў, пакуль альянс не вырашыць, што кандыдат адпавядае ягоным патрабаванням. Падклалі гэта на год усяго, можа нават меней. Наступны саміт 60-годдзе НАТО будзе адзначацца, пройдзе ў 2009 годзе ў Страсбургу. І вось Грузію і Украіну так падсалодзілі крыху гэтую адмову, тым, што будуць далей разглядаць гэтае пытанне і, магчыма, ў наступным годзе ўсё ж іх далучыць да гэта. Акрамя таго, наколькі вядома, краіны і партнеры падтрымалі Злучаныя Штаты ў плане размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы сістэмы супрацьракетнай абароны. І вось калі можна лічыць, што Расія выйграла ў першым, я маю на увазе Грузію і Украіну, дык тут, хутчэй за ўсё, яна ўсё ж прайграла. Вось гэта асноўныя пытанні. Там былі больш дробныя, але яны ўжо не могуць паўплываць на геапалітычнае становішча ў Еўропі і ў свеце. Спадар Лагвінец, а вы як бы ацанілі вынікі бухарэсцкага саміту НАТО? Відавочна, што гэта не была такая вехавая падзея, але тым не менш, я лічу, што тыя вынікі, якія былі дасягнутыя, яны паказваюць жыццяздольнасць НАТО як альянсу дэмакратычных краінаў, якія яднаюцца, супрацоўнічаюць у вайсковай галіне. Апроч згаданага пытання пра падтрымку саюзнікамі па НАТО плану ЗША разгортвання антыракетнай абароны, варта таксама зазначыць, што на сённяшні дзень у НАТО ёсць даволі значная праблема зацвярджэння сваёй трываласці і таксама здольнасці вырашаць рэгіянальныя канфлікты на прыкладзе канфлікта ў Афганістане. Рашэнне, якое было прынята ў Бухарэсце, ішло ў кірунку таго, каб узмацніць наяўныя войскі краінаў НАТО ў Афганістане, і гэта адпавядае таму выкліку, які сёння стварае сітуацыя ў Афганістане для альянса як такога і найперш для Злучаных Штатаў. Таксама я лічу, што немалаважным вынікам бухарэсцкага саміта НАТО з'явілася рашэнне французаў далучыцца да вайсковай інтэграванай структуры НАТО, і гэта відавочна ідзе у рэчышчы ранейшай французскай палітыкі ўзмацнення еўрапейскага кампанента ў рамках НАТО, але тым не менш заўважнае пэўнае перасэнсаванне. Што датычыцца пытання, якое наўпрост закранае наш рэгіён, пытання далучэння Украіны і Грузіі, то тут нельга сказаць, што ёсць чыясьці вялікая перамога. Было прынятае узважанае рашэнне, і відавочна будзе зроблены далейшы крок, я думаю, пазітыўны для Украіны і для Грузіі на наступных паседжаннях у рамках НАТО. Варта сказаць, што працэс быў ужо зададзены, ён ідзе ў кірунку далучэння гэтых краінаў. Насельніцтва, калі казаць пра Грузію, адназначна падтрымлівае уступленне сваіх краінаў у НАТО. Калі казаць пра Украіну, насельніцтва ўсё ж такі паступова схіляецца да неабходнасці далучэння Украіны да НАТО як гарантавання нацыянальнай бяспекі і незалежнасці для Украіны. Захоўваецца напружанне ў дачыненнях паміж Расіяй і Захадам. Не знікаюць старыя, але з'яўляюцца і новыя канфліктныя вузлы. Элементы супрацьракетнай абароны ЗША ў Еўропе, Косава, магчымае ўступленне ў НАТО Грузіі і Украіны. Некаторыя эксперты кажуць, што менавіта вось гэтая праблема пашырэння НАТО на тэрыторыю постсавецкіх дзяржаў можа стаць галоўным праблемным пытаннем у дачыненнях паміж Захадам і Расіяй пры новым расійскім прэзідэнце. Як могуць паўплываць рашэнні бухарэсцкага саміту на дачыненні паміж Расіяй і Захадам? Спадар Фёдараў. Новаабраны прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў даў першае інтэрв'ю замежным, як не дзіўна, сродку масавай інфармацыі, гэта была газета Financial Times, у якім ён адзначыў, што пашырэнне НАТО з уключэннем туды Грузіі і Украіны з'яўляецца выклікам для Расіі і стварае для яе пэўную небяспеку. Тут цяжка, канешне, з гэтым пагадзіцца, але такое меркаванне ў Масквы ўжо даўно. Праўда, яны супраціўляліся і уступленню Польшчы, Венгрыі і Чэшскай Рэспубліцы ў свой час, яшчэ больш супраціўляліся уступленню Балтыйскай краінаў. Тым не менш, гэтыя падзеі адбыліся, і я не ўпэўнены, што расійская бяспека ад гэтага вельмі моцна пацярпела. Тым не менш, такія настроі існуюць, і я мяркую, што Расія будзе рабіць усё магчымае, каб раскалоць НАТО у сялякім разе па гэтым пытанні. Яна будзе выкарыстоўваць свае энергетычныя магчымасці для аказання ціску на старых сябраў НАТО, такіх як Германія і Францыя. Праўда, зноў жа не ўпэўнены, што гэта ў канчатковым сэнсе атрымаецца. З гэтага пункту гледжання, як я ўжо казаў, можна лічыць, калі не канчатковай, дык ўсё ж частковай перамогай тое, што Грузіі і Украіне адмовілі зараз у плане па дасягненню сяброўства. Затое вось тое, што саюзнікі Злучаных Штатаў падтрымалі іхнія прапановы па размяшчэнню элементаў супрацьракетнай абароны, гэта, на мой погляд, не вельмі добра для Масквы, якая таксама супраціўляецца гэтаму моцна, хоць апошнім часам як быццам нейкія зрухі намеціліся ў гэтым накірунку. Праўда, сёння Расія ўсё ж падпісала з НАТО пагадненне аб транспарціроўцы грузаў праз яе тэрыторыю ў Афганістан. Праўда, гаворка там ідзе больш пра грузы не ваеннага прызначэння, а хутчэй пра харчовыя тавары для міратворчых сілаў. Это ўсё паказвае, што то, нягледзячы на тое супрацьстаянне, якое ёсць паміж Расіяй і НАТО, нават расійскае кіраўніцтва пры ўсім сваім негатыўным стаўленні да альянсу вымушанае прызнаць, што апошні робіць даволі значную справу, у першую чаргу для абароны той же самай Расіі ад афганскіх талібаў. Я мяркую, што ўсё ж раней ці пазней гэта збліжэнне не вельмі хуткае, з адыходамі ў бок ці назад будзе працягвацца. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Вынікі бухарэсцкага саміту НАТА абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Лагвінец, як бы вы пракаментавалі рашэнне бухарэсцкага саміту НАТА ў кантэксце дачыненняў паміж Расіяй і Захадам? Відавочна, што Расія ўспрымае пэўныя крокі паўночнаатлантычнага альянсу як небяспечныя для яе. Але ў той жа час, на маю думку, расійскае кіраўніцтва даволі рэалістычна ацэньвае свае здольнасці спыніць гэты працэс, і таму яно таксама, я думаю, разумее, што велізарнае супрацьстаянне гэтаму працэсу толькі ўзмоцніць унутраную еднасць у рамках НАТА. Таму за якімісьці такімі дэкларацыйнымі, вельмі непрымальнымі заявамі расійскія ўлады імкнуцца не спальваць усе і захоўваць магчымасці для супрацоўніцтва з НАТА як вайсковым альянсам. Варта таксама зазначыць, што нават украінскія палітыкі падкрэслівалі, што на сённяшні дзень узровень палітычных стасункаў паміж Расіяй і НАТА вышэйшы, чым паміж Украінай і НАТА, якая на палітычным узроўні заявіла пра сваё жаданне далучыцца да альянсу. Гэта значыць, што Расія на сённяшні дзень наўрад ці зможа цалкам заблакаваць тыя працэсы, якія сёння ідуць у нашым рэгіёне, і я б не быў бы такім вялікім алярмістам, не казаў бы, што далучэнне магчымае праз пэўны час Грузіі і Украіны да НАТА цалкам адновіць так званую халодную вайну ў стасунках паміж НАТА альбо паміж злучанымі штатамі, якія, як вядома, найбольш адстойваюць ідэю далучэння Украіны і Грузіі і Расіі. Лукашэнка чарговым разам не пусцілі на саміт НАТА. Прымаючы учора міністра абароны Мальцева, кіраўнік Беларусі казаў пра вонкавыя пагрозы краіне, паставіў задачу масаваць абарону ў саюзе з Расіяй. Як бы вы пракаментавалі пазіцыю беларускага кіраўніцтва на рашэнні саміта НАТО? Гаспадар Фёдару. Размову мы чуем уже вельмі давно, недзе гадоў 12, з таго самого моманту, як НАТО пачало апошнія працэсы свайго пашырэння. І тое, што Александра Лукашэнку не пусцілі на саміт, гэта таксама, як вы ўжо казалі, не першы выпадак. Першы раз гэта адбылося ў 2002 годзе, калі там быў саміт у Празе, там былі канфлікты вакол кансультатыўна-наглядальнай групы АБСЕ ў Мінску. Праўда, тады беларуская дэлегацыя не адмовілася ад удзелу ў саміце ўвогуле. Міністр замежных справаў паехаў, выступіў з даволі жорсткай заявай. Зараз чамусьці мы вырашылі зусім адмовіцца ад удзелу. Магчыма, гэта звязана з апошнім абвастрэннем у беларуска-заходніх стасунках. На сустрэчы з міністрам абароны Лукашэнка казаў, што будзем праводзіць вучэнні, але ж, здаецца, мы і так іх праводзім амаль кожны год. Калі нават Украіна далучыцца да НАТА, гэта для нас, на мой погляд, стратэгічна нічога не зменіць, бо мы ўжо мяжуем з трыма краінамі-удзельніцамі і з Польшчай, напрыклад, мяжуем уже амаль 10 гадоў. І мне не падаецца, што нават у беларускага насельніцтва узніклі нейкія пачуцці большай небяспекі, што адбылося з таго часу. Хутчэй за ўсё, тут робіцца такая спроба нейкім чынам далучыцца да расійскай пазіцыі, каб атрымаць ад Москвы пэўныя прэферэнцыі, выдаючы сябе за апошняга хаўрусніка яе на заходнім накірунку. Шмат што будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі менавіта ў адносінах Расіі і НАТА, і калі яны будуць паступова паляпшацца, я мяркую, што Беларусь таксама нікуды ад гэтага не дзенецца. Гаспадар Лагвінец, вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна рашэння бухарэсцкага саміту НАТО? Я думаю, што дзеянні беларускіх уладаў і рэакцыя на незапрашэнне кіраўніка Беларусі на саміт Рады Еўраатлантычнага партнерства, гэта перабольшаная рэакцыя. Перакананы, што яна цалкам ляжыць у рэчышчы сённяшняй палітыкі беларускіх уладаў на абастрэнне адносінаў з заходнімі краінамі. Гэта проста была нагода. Відавочна, што спажывальнікамі ўсёй гэтай антызаходняй рыторыкі найперш з'яўляюцца грамадзяне Беларусі, а потым Расія. Таму беларускім уладам у сённяшні крызісны час стасункаў з Захадам вельмі зручна было выкарыстаць і гэтую нагоду, каб яшчэ больш падліць масла ў агонь. У той жа час мне падаецца, што нічога не памяняецца ў стасунках Беларусі з НАТО нават пасля магчымага далучэння Украіны да паўночнаатлантычнага альянсу. Таксама усе гэтыя загады ці спробы нібыта ўзмацнення вайскова-палітычнага супрацоўніцтва з Расіяй альбо вайсковыя вучэнні, яны не з'яўляюцца нічым новым. Можна так сказаць, што вялікія вайсковыя вучэнні ў Беларусі, яны супадаюць з палітычным цыклам у нашай краіне. Гэта такое бразганне зброі, каб паказаць, што ніхто не мусіць умешвацца ў нашы ўнутраныя справы. На сённяшні дзень беларуская вайсковая палітыка, яна цалкам залежная і узгодненая з нашым усходнім суседам. Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітолагаў Андрэя Фёдарова і Алеся Лагвінца. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом, у асноўным, з жалобнай нагоды. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку беларускія памежнікі сёння ўначы высадзілі з цягніка Менск-Варшава. Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзеная крымінальная справа. Лідары краінаў паўночнаатлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі пляны амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў Калёні наведаў адвакат. Паводле Змітера Гарачкі, Казулін ўжо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Пастановай Мінэканомікі павялічаныя гранічныя адпускныя цэны на малако, смятану, тварог, хлеб і мяса. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняе падарожжа Змітера Бартосіка ў пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну. На нямецкай геаграфічнай мапе 1749 году, прысвечанай вялікаму княству літоўскаму, каля мястэчка Ілля пазначана вёска Гута. Больш за 250 гадоў тут выраблялі шкляны посуд. Гута Залесся нарошчвала свае магутнасці ў расійскай імперіі. Майстры з Залесся працавалі ў Кракаве і Варшаве падчас міжваеннай рэчы паспалітай. За савецкімі часамі Гута дайшла да поўнага тэхнічнага пераабсталявання. Але ў незалежнай рэспубліцы Беларусі легендарная Гута цалкам спыніла сваю працу. Адбылося гэта ў 2000 годзе. Пасёлак Партызанскі позірк падарожніка чаруе адразу, але не прыгажосцю старажытных муроў. Сярод звычайнай аднапавярховай забудовы шэрым монстрам узвышаецца спаруда мёртвага шклозаводу. У высокім корпусе павыбіваныя шыбы, высокі цагляны комін, каб не разваліўся, сцягнуты металічнымі абручамі, абшарпаныя сцены і поўная цішыня. Пакуль я фатаграфаваў мёртвы завод, да мяне падышла маладая кабета. Яе адказ на маё пытанне, як жыццё, мяне нямала здзівіў. Отлично. Ну как отлично? Но все равно, знаете, завод стал, это плохо. Но люди не беднеют. Так. Все равно. Каждого по машине, а то и по две. Понимаете смысл в чем? Не, абсолютно не разумею. А в чем секрет? На заработки все подались. Много кто поехал в Россию. Заработки хорошие. Ну а что здесь? Только женщины остались. И что это значит, семьи? Да, ждут, как с армии. А как с фронта. Паколькі пасёлак ад 59 года мае назву партызанскі, дык ягоныя насельнікі называюцца партызанцы і партызанкі. Муж на расійскім працоўным фронте. Няўжо большасць мясцовых кабет таксама радуецца такому сямейнаму стану, як гэтая маладая партызанка? Мяне супакоілі настаўніцы ў школе, якія выйшлі пагаманіць на перапынку. Это приятно, когда дома трое деток и мама с ними, а муж ездит вахтовым методом на 2-3 недели туда. Приезжает домой на 8 дней, показывает. А дома у мамы и коровка, и вся господарка. Приемно это? Ничего приемного я не буду. Закрыли теперь тоже молодежь, выезжая. Закинули нас, вы понимаете, стоим в стороне. Нигде об нас никто не копатится стороной, объезжают нас. А много мужиков ездит на Россию? Много. То семья-то мужик в России. Вот и только можно кинуться туда, и люди кидаются. Вообще, кто я творит? Але ў Расею едуць не ўсе, бо партызанскі стаіць абкружаны лесам, і на паўдзяржаўныя лесапілкі працуюць на поўніцу. Пётр Кудрашоў, былы шклавар, працуе на адной з іх. Калісьці на гуце за савецкім часам ён атрымліваў 280 рублёў, але сумуе Пётр не па заробках. Яму крыўдна за любімую прафесію. Вы шкадуеце, вы сумуеце па заводу, сумуеце па той рабоце. Ну, канешне, ну, столько адработаць, так што. Ну, такая работа, што отойти ад неё не отойдзеш. Шкалар абязачна должен присутстваваць. Вот каждую минуту, каждый. Ну, все делали. Вот пивные бутылки, водочные, это потом белое стекло, коньячное, под шампанское бутылки. И что, они стали непотребные звуки? Да, получилось и так, что. Одна частка мужчын працуе за мяжой і на тартаках, дык чым займаюцца астатнія, здагадацца няцяжка па іхніх тварах. Але разгаварыўшыся з партызанцам Віктарам, 50-гадовым барадачом, вельмі падобным на разбойніка з расійскіх кінаказак, я быў прыемна здзіўлены, якіх толькі жыццёвых сюжэтаў не знойдзеш у нашых мястэчках. П'юць многа. Много пьют. Я жил 20 годов, женатый был, я столько не пил, как тут. А самое больше в Гамбурге я жил, в Германии. Больше там за все. Там были жить прямо на тротуары с протянутой рукой накидали. Ему копеек, этой фенишка, внутри марки были. Все, я раз поднялся, пошел, пиво купил и издал ляжить, ждать, пока нас и путем. А долго вы там были? 2 года. 2 года в Германии? Да, я с семьей там был. Яшчэ нядаўна Віктар быў сталічным бізнесменам, меў сваю долю на адной з аўтастаянак, меў некалькі гандлёвых павільёнаў на рынках, але ўсё загубіла ягонае жаналюбства. Усё пакінуўшы абражанай жонцы, Віктар вярнуўся на радзіму бацькоў, стаў партызанцам. Ну, праблемы тут у мяне і суды, і перасуды, і, блін, не ўсё гэта штрафы гэта плаціць. Судавыя здзержкі, там адвакацкі. Поставил ей машину, гараж, дачу. У меня трехкомнатная квартира осталась там. Ну, який лёс. Марный. Вы же еще не старый человек. Ну, еще здоровый. Все можно и поправить. Поправляю, ну, до девок хожу, я ходил. Бухают мужики, никто баб не трахает. Я говорю, так что я в Рунаневичу к вам в поселок приехал. Говорю, мне тут за всех надо отдуваться. Ну, а так думаю, ой, земли хватает. Вот, думаю, кролику разводить. У эфиры «Подорожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік расказвае пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну. У 1911 годзе ў газеце «Наша Ніва» Янка Купала пад псеўданімам «Нягутнік» пісаў адсюль наступнае. Нядаўна мне прыйшлося пабываць у тутэйшай гуце Залессі. Найболей зарабляюць майстры. Але калі ўзяць пад увагу, колькі такая праца вымае духу і ўкарочвае веку, дык тая аплата зусім малая. Але і пры ёй можна было б як колічы жыць, каб адміністрацыя была б крышку акуратнейшай і звяртала ўвагу на людзей, што для яе карысці працуюць. Працуе ў гуце больш як 300 чалавек. Мой наступны суразмоўца, 80-гадовы Сергей Лашук, прайшоў шлях ад фармоўшчыка да майстра. Ён патомны шклавар. І ягоны бацька, і ягоны дзед працавалі на гуце. Сергей Васильевич, вам баліць сэрца за завод? Вырас тут. Чаму ж не баліць? 51 год з палавіны адработаў. Усё ж ручную. І бутылочкі разгібалі так конусам. Абцікарскія дзюбачку так рабілі глубленне. Работнікі гуты, яны жылі багата? Ну, пры цары булка, большая булка была, 3 копейкі стоіла. Хто рабіў, канешне, багата. А пры Польшчы, так як багата, касцюмы які хорошы. А што ў дзярэвні з гэтай зямлі? Велосипеда ж не маглі мужыкі купіць. А ў гутніку ўжо ж на маёй памяці Неман быў ровар Гродзенскага завода. Спіцы крэпкія былі, не гадкі, як цяпер. Невялікая дэталь ад старога шклавара пра 39-й год. Свабадзілі 17 сентября. І сразу з НКВД паставілі чалавека, назначылі, чтобы глядзеў, як з трубы дым ідзе. Пенсіянерка Надзея Вераб'ёва – чалавек у партызанскім знакаміты. Гэтая хударлявая бабулька з украінскай касічкай, заплеценай вакол галавы, не дае спакою ні мясцоваму, ні сталічнаму начальству. Гуту пагубіла пластыкавая бутэлька і папяровы пакет, але спроба варыць шкло ў новых умовах была зроблена ў 2000 годзе. Слова спадарыні Надзеі. На гэты ремонт завода я прылагіла ўсю дакументацыю. На ремонт гэтага завода адпусцілі 3 мільярды, мусіць, 3 мільярды. Трэцяя часть толькі асталася. І гэта трэцяя часть пайшла на нямецкае абарудаванне, которое должны былі прывезена, короче говоря. А цяпер начамі яго ўжо збываюць на металалом. Те, которые былі вінаваты ва ўсём, все змылись быстро. Нашлі работы в Мінску, за Мінском, где хочаш. Но людзі ж і баяцца. Ну а мне то нечего цераць дачкоў, в общем, унучкі кулаков. На жаль, сённяшні дырэктар гуты не знайшоў магчымасці сустрэцца з вашым пакорным слугой. Але затое партызанка Надзея Вераб'ёва правяла мяне пад выглядам унучка на тэрыторыю прадпрыемства. Гэта варта бачыць. У адным кутку завода робяць драўляныя паддоны, астатняя тэрыторыя – дэкарацыя для фільма пра будучыню нашай няшчаснай планеты пасля атамнай вайны. Вот этот металалом, который теперь уже будут его каким-то образом, я уже его много выгрузили. Надо ж як-то загнать, так фотографируйте. И тут робятся вот эти дравляные поддоны. Вот тут вот дравляные поддоны. 21 человек рабочих и 7 руководителей. Представляете? 20 человек? 21 рабочий и 7 руководителей. И 7 керовников? Мяне вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы. На 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць? Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!